أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي دام د مخ کی سرا لګیدل او تړل خبره ده د کافرانو مخ کی تیر شو چې الله جل جلاله مونږ ته عذاب زکه نه راګی چې دنیا کې مونږ ته مالونه اولادونه راکړي دي نو مونږ د الله په نس باندې متقرب خلک یو نزدیکت والا خلق یو الله مونږ ته عذاب نه راغی نو دا یو جواب الله کلو چې د رزق فراخی او تنګی دا د الله جل جلاله د طرفه ده او دا د مقبولیت دلیل نه دی نن الله جل جلاله دی چې کوم علت د عدم عذاب ذکر کړو چې مونږ سره مال او اولاد د داغه مزید وضاحت کړي او مال او اولاد چاته پیدا ورکي او چاته نه ورکي نداغی بیان کوي الله فرمای وما اموالکم ندی مالون استاسو ولا اولادکم او ندی اولاد استاسو باللتی پا اغا حسلت او صفت بانده تقربکم چی نزدی کی تاسو لرا عندنا زمون پا نز بانده زلفا پا نزدی کولو سرا إلا من آمن وعمل صالحا لیکن نزدیکون کې یا نزدیکیدون کې سوق دے هغه سوق دے چې هغه ایمان راړو وعمل صالحا او نیک عمل وکړو فاولائک لهم جزاء الضعف د دې لپاره دوچن بدلی دي دبل بدلی دی بما عملو په سبب داغی چی دی عمل کردی دی وهم فی الغرفات او دی با پا اغا بلاخانو کی اوچتو اوچتو منزلونو و بنگلو کی آمینون امن کی بای نگورا دادی پا وضاحت زان پوئے گی دادی الا من آمنا دیتا استثناء متصل منقطع علمی بحثتے ہو آسانو الفاظو کی تاسو تواما ہو آسانو ما دو یو مطلب دادے آیات دادے چی دا کم اللہ کا پیرانو تاوی ایک کا پیرانو ندی ستاسو مالونا او ستاسو اولادونا چی اللہ تا تاسو پنیز دیکت سر نیز دیکی خبر دیں دالا نو کا پیرانو وی مو سر مال دے اولاد دے اللہ وی مال او اولاد اللہ تاسو اللہ تا پنیز دیکت سر نیز دیکو لے نو کافر سره چی ایمان نی نو کا هغه صدقیب کئی نو دا هغه ته په الله ته بینه نزدیکی خبر زین تعالی او کدا هغه اولادو می او ډیر اولادی پخپل کافری کا اولاد تر دې پوره چی مسلمانو می نو هغه اولاد دا کافر انسان د غپلار الله ته نزدیکول نشي لاغه ده پارا پدی باندې اخرت کې اس نشته لاغه ده پارا ور دی کمالی ټول صدقه کړه دی او که بچی ټول نه کاندي او چې کله ورسره خپل کفر موجود دی نو دا کفر داسې خطرناک شه دی چې د دې مال او د اولاد سره د الله تعالی ته نږدې کېدې نشي او دا صحیح مسله ده واضحه مسله ده ځکه ایمان داسې شه دی چې د دې د وجه بیا مال هم کار ور کوي چې صدقه کوي اولاد هم کار ور کوي او چې ایمان نه وي نو دا دواړه سيزونه بیکار دي خبر ځان تعالی استثناء منقطع ده اگې ځان له جمله ده منقطع معنا ځان مطلب ده چې اگے ځان له جمله ده. بس الله پر مې ده الله د پر د نزدېکت دوه سيزونه دي. یو کې دې سره تعلق ساتي چې ایمان ده الا منامن، یو ایمان والے صفت شو خبر ده تعالی، او دویم صفت و عمل صالحا نیکو عمل والے صفت شو، او نیک عمل مې ته ویلو پیغمبر یا خپل کړه یا صحابي دغه مخ کې کړه یا پیغمبر داغي بیان کړه دې چې دا کوي، بیا څومره پیغمبر کړه دې په کوم وخت کې کړه دې په کومه طریقه باندې کړه دې خبر ده تعالی، نو په هغه طریقه په هغه وخت کې هغه مقدار کې هغه عمل کول دې ته ویل کېږي نیک عمل. الله پرمحي چې چا سره ایمان دی او نیک عمل لې، نو الله پرمحي د دې لپاره دو چند بدلی دی. خبر ده تعالی، نو دا معنا شو. او بازو دوی مطلب اغسطه دی چنا ما اموالکم ندی مالون استاسو طولو توی که مسلمان دیو کو کافران دی، او ندی اولادون استاسو چې الله تم نزدی کی. ورپسی تی اللہ جل جلال او طولو تا خطاب که چه صرف مال عرص بیکار دی، بیا د مؤمنانو متعلق فرمای الا من امنا، الا اموال من امنا و اولاد من امنا، لیکن د چا اولاد دلته بل لفظ د اولاد راو باسه، اموال من امنا اولاد من امنا استثناء متصل، معنا دا شوا چې د هغه انسان مال او اولاد هغه چا ته پیدا ورکي چې هغه ایمان راوړي. نمخ کې الله ټول ته پیدا نه ورکي، خو بیا ته مؤمنان بار کوي ایم اولاد من اموال من، مال او اولاد دا اغا چا پیدا ور کئی او اللہ تا نزدی کئی چا ایمان روڑی او چا نیک عمل کڑی، نو چا ایمان ام وی اخپل عمال ام وی نو بل طرف تا دی ایمان دا وجه دا دا اولاد ام دا تا پیدا ور کئی. ولی حفظ او کنو ال دا لار تا بے جوڑا ور چولشی خبر دیان تالا عزت او ورکول بشی مال صدقہ که نبی علی صلاة و سلام پرمائی جما نکست صدقه تم مالن صدقه مال نکمای پکې نور خیر او برکت راولي. ورپسې رستو الله پرمای چې کم شي خرچه کوي داغي بدله به ملاوي. الله پرمایل مال او اولاد تاسو ته پیدا نه ورګي الا من، مگر مال او اولاد د هغه چا چې هغه کې په خپل ایمان شتا او نیک عمل شتا، نو دا اغه معلوم اغه ته پیدا ورکي او دا اغه اولاد هم اغه ته سورګي. او مال ظاهره خبره دا مؤمن چې کم مال خرج کړي کاغه پخپل کور والده دام صدقه کړي، کده فصل کرل دي او غلطی نه پټ کو و ما سور کمن هو په هو صدقه تون د غل رزق په الله باندې په غلطه طریقې رزق طلب کو الله ول رزق ورکو اغه سره په الله حساب کې خو زمیدار ته په الله سورګي د صدقې ثوابو. که میگو تینا او خوڑو مرغو تینا او خوڑو، نه ده میگو ده مرغو رزق پا اللہ بانده ده زمیدار تا با اللہ سور گئی خپل سواب ور گئی. که پا کور والے خرچه که جماعت کیو لگو خبر زین تالا، که مستحب خرچه ده که نافله ده که فرض ده که ار کسم خرچه ده، نو مومن بنده تا ده ده خرچه او ده ده مالون سور گئی پیدا ور گئی، او بل طرف تا اولادم پیدا ور گئی. خبر ځان تعالی، اولاد چې کوم له انسان وفات شه دا به د انسان لپاره د جنت ذریعہ ګرځي. د لونو تربیته او کو حدیث کې راځي لوی کړي ادب او توخو علم او توخو وادي کړي، نو دا به د لپاره د لونو دی حجاب به ور نه وګرځي. بل طرف ته حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي زمات الانسان ان کت عمل الا عن ثلاث، او کما قال انسان مرشي نده ده عمل کټ شي مگر د دریو سیزونو نه نه. یو دا ده چې صدقه جاریه کړې د داغې ثواب ملاوي، او علم ينتفع به، علم پرېښې د داغې نه خلک پیدا اخلي، او ولد صالح يدعو له، یا نیک بچی پرېښې، او د ده لپاره نبی علیہ السلام پر مې دعاګانې کوي. نو مؤمن ته د مؤمن بچی په دوار کړه کور نکړه، نبی علیہ السلام وی نیک بچی پرېښې دعاګانې. او دې حدیث نه معلومه شو چې د مړي د لپاره په اعمالو کې بهترین شی څه شی دی؟ دعا ده. زموږ د غم د دعاګان نه خبر ده تعالی، صحیح سره دعا کوي صحیح طریقې لپاره، او په دعاګانو کې بیا دعا او استغفار. ځکه نبی علیہ السلام چې مقبره ته تل ان چرې ځان سره قران مجید نه وړي او زمونږ زنانه پوره ټولګه لړ شول ته قبر نه توشي د بیا عبادت خانه ده قران مجیدونه وسره یې غیر چا پیر وته نهست یا خدای پاک مړ دې امریکا کې او ته دلته نه عمل کو رسول کې سوګ دی الله تعالی ده نوار علی حدیث نه معلومه شو چې مړی د پر په عملو کې بهترین څه شي دعا ده په دعاګانو کې بیا دعاول استغفار ده ځکه نبی علیہ السلام سلام کړ دې او به ویلې تاسو ته د الله بخنو کې موږ ته د الله سو کې بخنو کې د بخنه دعا یو وخت ده نو بهر حال آیات معنا دا شوا چې مال او اولاد تاسو الله ته نشي نږدې کولې په نږدې کولو سره الا من مگر مال او اولاد د هغه چا چې ایمان وروړ دې او نیک اعمال کړی دي فاولای کانو دغه کسان چې کم اعمال ولدي او ایمان ولدي فاولای کانو دا الله ته مقرب دي دا الله ته سري فاولای ک مقربون دا الله ته مقرب دي ورپسې مقرب دي نو سب ور کوي نو دا غي جزاء بیانې اولای ک لهم جزاء الضعف د دې لپاره دو چند بدلې دي بما عملو په سبب درې چې دي عمل کړنو زیابت سره ضعف څه شي دی یو په لس بشي او بیا درې مسی پاره کې تیر شو یو په وسو بشي الله مثال ورکړو دا انا مو د بوټي سره خبر نه داله او دا غرنګي یو الام علا نهایت لهو نهایت نشته چې څومره انسان په عملو کې اخلاص موجودی او د الله سره نزدېکټ موجودی نو دومره الله تعالی بغیر د حساب انسان د څه کوي نو دا ضعف شو اور پسې بما عملو الله پرمل په سبب داغه چې تاسو عمل کړو نو دا بس سبب یې دره به کې د بعد دعا ډېری معنی راځي او یو بعد ایواز دا یو بعد سبب ده دا بعد سبب ده لکه عرب وی بیتو که هز سوو بی دینارن دا کپڑا می پتا خرسکل پا دی دینار باننی دا کپڑا می خرسکل پا دینار مطلب دا دینار دا دیسه دی عوض دی ال تم با استعمالی دلتا با دا عوض ندا چه دی دا پر دو چند بدل دا پا عوض دا دی دا عمالو کی زکا زمونگ عمال دا جنت عوض نده دا دی وجه حدیث کی نبی علیہ السلام پرمائی چې یو انسان بم جنت ته په خپل عمل باندې داخليږي لن يدخل احد الجنه بعمله او كما قال ایس یو انسان نبی علیہ السلام پر مهل په خپل عمل باندې جنت ته داخلي دي نشي بلکې نبی علیہ السلام نه صحابه ته پوښتنه ولا انت يا رسول الله اذا الله پیغمبر ته نبی علیہ السلام پر مهل ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضله او نور مختلف الفاظ برحمتی مختلف الفاظ رغی الله ما خپل رحمت کې خپل فضل صادر کې پټ کې نزب بیا جنت ته نو عمل سبب دی او دخول په فضل دو الله سره دی خبر نن تن آسان مثال بار مار مې کړې یو سړی خیرات لچا خیرات کړي دا تل د سبب دی او دا خوراک په کول د هغه کرم او احسان اوس کدل ته کوسی دلل شي نه د نه کین دي سبب سکار ورکو دومره کاری ورک چې نږدې کو دغه رنګ انسان د نیک اعمالو په سببیت باندې د الله فضل ځان ته متوجي کی نو الله جل جلاله په خپل فضل باندې جنت ته سکی او په بدو اعمالو باندې انسان قهر ځان ته متوجي کی نو الله په خپل قهر باندې جهنم ته سکی داخل کی دا اسباب دی اعمال څنګه دنیا لپاره مونږ منډه او چاته وای کور کې نن کې نوې سبقه او دغه رنګې جنت باره کې الله غفور رحیم د شیطان دوکه ده سب کې چې کوم عمل الله را لګلی دغه به کوي نو بما عملو مطلب دا شو چې په سبب د اعمالو چې تاسو کړی او دو چند بدلو کې او بدلا الله ذکر کوي و هم فی الغرفات او دوی به په اوچتو منزلونو کې امنونه امن کې وي د سن به امن کې څوک ته وباسل نه شي تکلیف پکې نشته پریشانی پکې نشته خبر ځان تعالی هر قسم سہولیات پکې چې موجود دي پر امن د اوسېدو د سکون ځای دی هر قسم سہولیات پکې شته او هر قسم شرور نه هغه نه سره پاک ځای دی الله یو هغه کې بس کی اوسې کې نیک اعمال او ایمان بهترین شې ولذین یسعون فی آیاتنا کسان چې کوشش کوي زمونږ د آیاتونو په باطلولو کې د پیغمبر مقابله کوي د قران مقابله کوي آیاتونه پکې بدلی را بدلی کوشش کوي چې د الله جل جلاله کتاب هغه باطل شي او زایشی معجزینا الله ی عاجز کون کې موږ لره موږ عاجز کیدا کوشش کوي خو به هر حال دې کې کامیابې دې نشي د دې لپاره څه شي مخکې الله تعالی بشارت ذکر کو تخویف ذکر کوي فاولائک فی العذاب اولائک فی العذاب الله فرمایي دا خلق به په عذاب کې محضرونه حاضرول بشي دې په عذاب کې پرتیزه کړه الله د کتاب مقابله کول دا انسان چرته بوزي عذاب تبوزي دا الله کتاب چې چا مخه تکو اوبه جنت ته داخل کیو چې چا شاته کو نزایب کی دا الله د کتاب احترام پکار دی او دل پکار دی و ما موالکم ندی مالون استاسو ولا اولادکم نا اولادون استاسو بلتی پا خسلت و پا حیثیت بانده تو قربکم چنیزدیک تاسو لرا عندنا زمان پنیز بانده زلفا پنیزدیک کولو سرا إلا من آمنا لیکن آجا چیمان روڑ دے وامل صالحا نوکڑی دینے کے یا دوے میں مانا متصل والا إلا من آمنا مگر مال و اولاد داغ چا آمنا چیمان روڑ دے وامل صالحا نوکڑی دینے کے نو دا مقرب خلق دے دی اللہ تنیز دی کی پر ایمان سر اپنے کو عمالو سر اپنے مال اولاد سر فاولائکا پسدا صفتن والا کسان چدی لهم دوی دا پارا جزا او ضعف دو چند بدلی دی بدل دو چند دا بما عملو پسبب داغی چدی نے کامال کڑیو وهم او دوی چدی فی الغرفات پاو چتو منزلونو کی آمینونا امن نبی دوتون او دا هر کسما شروع الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعین الله سبحانه وتعالى فرادنا نصیب کی اللہ خیر برکت نصیب کی دنیا آخرت رسول وصلی اللہ ست کتاب سره زمو محبت پیدا کی الله زمو د پر دنیا قبر اخرت کی نجات ذریعہ وګرځي کامیاب او د فلاح ذریعہ وګرځي یا الله د در زمو خیر خیر سره احتام تورس یا الله کریم احمد زمو راضی شکر رضا نصیب کی صلی الله تعالی